هجر دی زخم کړم په جړه مې دوار سترګې سرې زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی هجر دی زخم کړم په جړه مې دوار سترګې سرې زار مدن یار در پسې مې پری دزړه پر دی زار مدن یار در پسې مې پری دزړه پر دی مال استر ګل ویجی اوشک ندی مل غلر دی تا پوسی چې جړ استا وسال ته منتظر دی زما لستر ګل ویجی اوشک ندی مل غلر دی تا پوسی چې جړ استا وسال ته منتظر دی زکلا اسری دی چې کوي د جودای نشي زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی هجر دی زخم کړم په جړه مې دوار سترګې سرې زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی تور سترګې تور زلف سپین رخسار جانان شایستا هم یتر نرگس گلاب غاټول هم تر ریحان شایستا تور سترګې تور زلف سپین رخسار جانان شایستا هم یتر نرگس گلاب غاټول هم تر ریحان شایستا ستا تر کاج بانو پور نرگس اوټی ټکړلې مې زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی هجر دی زخم کړم په جړه مې دوار سترګې سرې زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی زار شم محمد وړند تره نمایتا بل ی دیوا او بل مشال بل رنایتا زار شم محمد وړند تره نمایتا بل ی دیوا او بل مشال بل رنایتا نور سوچا حالت ختم پتا کو دی زری زری زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی هجر دی زخم کړم په جړه مې دوار سترګې سرې زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی مرگ مستا وسال تا خدای اختر کړو زان په جما زکل تنکی زنیم تیر ارتا گردی جمع مرگ مستا ویسال تا خدای اختر کلزا پوهی جمع زکل تنکی زنیم تیر ارتا گردی جمع را ککڑی دل باراستا پولاس بیادا کوسر فیلی زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی هجر دی زخم کړم په جړه مې دوار سترګې سرې زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی زار مدن یار در پسې مې پرې دزړه پر دی هجر خزان دی او وصال ماس بهر ښکاری دا جانان طبیب دی چې وارس ورته بیمار ښکاری هجر خزان دی او وصال ماس بهر ښکاری دا جانان طبیب دی چې وارس ورته بیمار ښکاری زکدا امید ور تواڑ وال قافله زار مدن یار در پس و فرید زړ پردی هجر دی زخم کلم پجڑا می دوار استر گسری زار مدن یار در پس و فرید زړ پردی زار مدن یار در پس و فرید زړ پردی زار مدن یار در پس و فرید زړ پردی.